Radyo Tiyatrosu. İntikam. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Program yönetmeni Erol Güldiken. Herkese günaydın. Beni arayan var mı Meray? Hoş geldiniz Kemal Bey. Yarım saat önce bir bayan aradı sizi. Kimmiş? Bilmiyorum. Daha önce hiç görmemiştim kendisini. Nişanlımı tanıyorsun. O değildi değil mi? Arzu Hanım'ı tanımaz olur muyum? Hayır, o değildi. Peki adını söylemedi mi? Hayır. Allah Allah. Nasıl biriydi? Doğrusunu söylemek gerekirse çok güzel bir kadındı. Sarışın, uzun boylu, alımlı, manken gibiydi yani. Vay canına, demek o kadar güzeldi ha. İyi de kimmiş, neden arıyormuş beni? Hiçbir şey söylemedin mi Meral? Hayır Kemal Bey. Herhalde eskiden bekarlık günlerimizden kalma bir hanım arkadaşımız. Avucunu yalasın, bu akşam nişanlanıyorum, ne yapalım? Ben de öyle söyledim zaten. Ne söyledin? Bugün büroya gelip gelemeyeceğinizi sordu. Ben de geleceğini hiç sanmam. Kendileri bu akşam nişanlanıyor dedim. Bunun üzerine nişanın nerede yapıldığını sordu. Sen ne dedin peki? Nişanın yapılacağı yeri söyledim. Sizce söylemekle hata mı yaptım yoksa? Yok ama söylemesen de olurdu. Neyse, arayan olursa bağlama. Bir saat kalıp tekrar gideceğim. Peki efendim. Taksi! Taksi! Boş musunuz? Buyurun hanımefendi. Nereye gideceksiniz? Tarabya Oteli'ne. Hayırlı olsun. Allah devamını getirsin. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ortak, bu geceden sonra bekarlığa veda diyorsun artık ha? Öyle. Hayatım boyunca bekar kalamazdım Zafer. Yalnızlık bir tek Allah'a mahsustur bilirsin. Orası öyle ama ben daha uzun süre evlenmeyeceğim ortak. Bekarlığın sultanlığını yaşayacağım. Aman Allah'ım. Şu kadın da kim ortak? Hangi kadın? Bak. Şu kapıdan gelen. Sarışın uzun boylu harika bir şey. Daha önce hiç görmemiştim. Sen kim olduğunu biliyor musun? Hayır, ben de senin gibi ilk kez görüyorum. Doğrusu çok güzel bir kadın. İyi de kadını nasıl tanımazsın Kemal? Otelin bu katı herkese açık değil ki. Bu gece senin nişan törenine ait. Yani şimdi bu sarışın güzel senin davetlilerinden biri değil mi? Yahu tanımıyorum dedim ya, benim davetliyim değil, olsa tanırdım herhalde. Ha, belki Arzu'nun davetlisidir. Vallahi kimin davetlisi olursa olsun bir görüşte çarpıldım bu hanıma. Onunla mutlaka tanışmalıyım. Dur bakarsın tersler mersler seni. Ya, daha bugüne kadar beni tersleyen bir kadına rastlamadım Kemal. Sen beni merak etme, nişanlınla ilgilen. Bak ters bakıyor sana. Merhaba. Merhaba. Ne güzel bir akşam değil mi? Öyle mi? Affedersiniz, kendimi takdim etmeyi unuttum. Güzelliğiniz karşısında birden büyülendim de. Adım Zafer. Memnun oldum. Ya sizinki? Gerek yok. Öğrenmeseniz de olur. Neden? Çünkü ilgilendiğim siz değilsiniz de ondan. Şimdi lütfen önümden çekilir misiniz? Balkona çıkmak istiyorum. Tabii. Oo, ne o? Milli çapkın. Meçhul güzelden yüz bulamadın galiba. Bırak ya, o buz gibi bir kadın. Adını sordum söylemedi. Neden? Çünkü ilgilendiği kişi ben değilmişim. Ya kimmiş peki? Ama soru soruyorsun ya, nereden bileyim? Cesaret edip de ilgilendiğiniz kişi kim diye soramadım ki. Güzelliğinin yanı sıra esrarengiz bir kadında. Kim olduğunu çok merak ettim. O zaman neden gidip kendisiyle konuşmuyorsun? Şu anda balkonda. Hazır nişanlında diğer davetlilerle meşgulken git kim olduğunu sor esrarengiz güzele. Baksana, sana kaçamak bakışlar atıyor balkondan. Evet, gidip konuşabilirim tabii. Niyetim kuru yapmak değil, sadece kadının kim olduğunu öğrenmek. Konuş işte, belki de ilgilendiği o kişi sensindir, ne malum. Merhaba. Siz şu nişanlanan genç değil misiniz? Evet, adım Kemal. Mutlu musunuz? Gayet tabii, nişanlımı seviyorum. Ben de bir zamanlar kocamı sevmiştim. Bir zamanlar dediniz, şimdi artık sevmiyor musunuz? Eğer yaşasaydı mutlaka severdim. Ama şimdi sadece acı çekiyorum. Üzüldüm, demek öldü. Hayır, ölmedi, öldürüldü. Öldürüldü mü? Yani cinayet? Evet. Burası ne kadar yüksek böyle? Kaçıncı kat oluyor? 10. kat. Çok yüksek ama sanki boğaz insanın ayakları altında. Hı hı. Oh, hay aksi. Ne oldu? Ne oldu? Ya, rüzgardan eşarbım uçtu. Aa bakın, balkonun alt demirine takılmış kalmış. Yardım edebilir misiniz? Tabii. İyi ama nasıl alacaksınız? Balkon demirine eliniz uzanacak mı? Aşağı biraz sarkarsam elimin ucuyla alabilirim eşarbınızı. Şimdi siz her ihtimale karşı beni belinden tutun, tamam mı? Tabii. Tuttum. Şimdi hallederim. Hay Allah, elim yetişmiyor. Oh, aşağısı da ne korkunç gözüküyor. Biraz daha sarkın. Korkmayın, ben belinizden tutuyorum. Tamam, aşağı ama, düşmezsiniz. Tamam ama sıkı tutun, tutun tamam mı? Ha, tuttum. Yok Allah kahretsin, yine kaçırdım. Biraz daha sarkın. Tamam, deneyeceğim. Kemal Bey, az önce kocamın cinayete kurban gidip gitmediğini sormuştun. Daha şimdi sırası değil, önce eşarbınızı alayım. Kocamı öldürdüler biliyor musunuz? Hey sıkı tutun, dengem bozulursa aşağıya düşebilirim. Kocamın katilleri kim biliyor musunuz Kemal Bey? Sizi duyamıyorum şu anda. Sen ve arkadaşların. Evet, kocamı sen ve arkadaşların öldürdü. Şimdi sen de öleceksin Kemal Bey. Ne? Delirdiniz mi siz? Saçmalamayın, durun. Onun öcünü alacağıma ant içmiştim. Güle güle Kemal Bey. Güle güle. Hey durun, yapmayın. Şakanın sırası değil, itmeyin. Düşeceğim. Durun diyorum. Senin işin bitti Kemal Bey. Şimdi sıra arkadaşlarında. Kemal, neredesin? Kemal. Kemal. Affedersiniz. Ne istiyorsunuz? Kemal'i arıyordum. Nişanlısı onu arıyor da balkona girerken görmüştüm onu. Görüyorsunuz ya, yok burada işte. İlginç. Az önce balkona yanınızda gelirken görmüştüm onu. Gözlerini sizi aldatmış. Burada benden başka kimse yok. Allah aşkına kimsiniz siz? Nereden geldiniz? Kimin davetlisisiniz? Adınız nedir? Sorduklarınızın hiçbirine cevap vermek zorunda değilim. Müsaadenizle artık gitmem gerekiyor. Güle güle. Ne demek bir şey görmedik? Bunca insansın. Yeni nişanlı bir genç balkondan aşağı düşüyor ve sizler bunun farkına bile varmıyordunuz ha? Ben davetlilerle ilgileniyordum o sırada. Peki içinizden hiç kimse Kemal'in balkona çıktığını görmedi mi? Ben gördüm. Kemal balkona çıktı. Ya adınız ne? Zafer. Kemal'in en yakın arkadaşıydım. Kesin şu gürültüyü. Peki o sırada balkonda başka kimse var mıydı? Bir kadın vardı. Sarışın, uzun boylu. Şahane bir kadın. Adı ne kadının? Bilmiyorum, ısrarla sormama rağmen adını söylemedi. Allah Allah. Bah. Her neyse. Peki Kemal aşağıya düştüğünde yanında o kadın var mıydı acaba? Vardı tabii ama ben sorduğum zaman inkar etti. Kemal Bey burada yok dedi. Peki o kadını kim davet etmişti bu nişana? Kimin davetlisiydi? İşin ilginç yanı ya komiser bey, kadın kimsenin davetlisi değilmiş. Ne kadar güzel. Sarışın, uzun boylu, şahane bir kadın yabancı bir nişana elini kolunu sallayarak giriyor, etrafa gülücükler dağıtıyor ve... Sonra da Kemal'i balkondan aşağıya atarak öldürüyor. Olayın henüz cinayet olup olmadığını tespit edemedi. Kemal Bey aşağıya kendisi de düşmüş olabilir. İntihar da etmiş olabilir. Saçma. Kemal aşağıya düştüğünde kadın onun yanındaydı. Kemal de kendi kendine düşmeyeceğine göre onu aşağıya atan mutlaka o esrarengiz kadındır. Ha, peki Kemal'in parmakları arasında bulunan kırmızı bir eşarp vardı. Hı-hı. Ona ne diyeceksiniz? Ne? Eşarp mı? Yani Kemal'in parmakları arasında bir eşarp mı var? Evet. Bakın muhtemelen o eşarp kadına aitti. Rüzgar eşarbı bir yerlere uçurdu. Kemal de o eşarbı almaya çalışırken aşağıya düştü ve öldü. Ya da Kemal eşarbı almaya çalışırken o esrarengiz kadın Kemal'i aşağıya itti ve öldürdü. Olabilir. Merhaba çocuklar. Merhaba. Söyleyin bakalım, soyadı Şahin olan kim var içinizde? Ben varım efendim. Benim soyadım Şahin. Aferin sana. Peki adın ne? Ufuk. Sen annemin arkadaşı mısın? Evet. Buraya seni kontrol etmem için gönderdim. Niye? Oyun oynarken terleyip üşütmenden korktuğu için. Terli değilsin değil mi? Hayır efendim. Gel seninle biraz konuşalım. Tamam. Gelirken sana gofret getirdim. Sever misin? Çok severim. O zaman al da ye bakalım. Teşekkür ederim. Bakalım yuvada neler öğretiyorlar sana. Seni imtihan edeceğim. Hazır mısın Ufuk? Hazırım efendim. Söyle bakalım. Annenin adı ne? Aa, hani annem göndermişti seni, adını bilmiyor musun? Canım bilmez olur muyum? Bakalım sen de biliyor musun, o yüzden soruyorum. Biliyorum tabii. Annemin adı Şahine. Aferin sana. Peki babanın adı ne? Onu da biliyor musun? Biliyorum, İsmet. Bir koca aferin daha sana. En çok kimi seviyorsun peki Ufuk? Anneannemi. Ama o hasta. Ankara'da hastanede yatıyor, biliyor musun? Öyle mi? Bilmiyordum. Hasta, onun için yatıyor. Peki Ankara'da hangi hastanede yatıyor anneanne? Şeyde, Gülhane Hastanesi'nde. Hmm. Alo, buyurun. Alo, Şahine Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, siz kimsiniz? Ben Ankara Gülhane Hastanesi'nden arıyorum, hemşire Nilgün. Hastaneden mi? Aman Allah'ım, anneme bir şey mi oldu yoksa? Durumu pek iyi değil. Bu yüzden size haber vereyim dedim. Eğer görmek isterseniz acele edin. Tabii, hemen gelirim. Durumu çok mu kötü? Allah'tan ümit kesilmiyor. Anladım. Peki, bu gece otobüse biner gelirim. Hoşça kalın. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Allah'ım sen anneme şifa ver. Saat kaç? 5'e geliyor. İsmet gelinceye kadar ben de yol hazırlamı yapayım. İki ayağım bir papuca girdi. Bavullar neredeydi acaba? Dur hanım, ağlama hemen. Ölmeden mezara soktun anneni. Dur hele, bir durumunu öğrenelim. Daha nesini öğreneceğiz İsmet? Hemşire telefon etti diyorum. Durumu iyi değil, gelebilirseniz gelin dedi. Dur bakalım, hele bir git gözlerinle durumu gör. Belki de hemşirenin söylediği kadar kötü değildir kadıncağız. Ben bavulumu hazırladım. Telefon açıp otobüste yerimi de ayırttım. Saat kaç şimdi? 10'a geliyor. Otobüsün kaçta kalkıyordu? 11'de. 11 otobüsle yer bulabildim ancak. Sabaha karşı Ankara'da olurum. Bak aklıma ne geldi. Dur hastaneyi bir arayalım. Bir kere daha soralım durumunu. Belki de iyileşme belirtileri vardır. Boşuna gitmezsin. Bu hiç aklıma gelmemişti. Peki arayalım. Gülhane Hastanesi'nin telefonu nerede yazılıydı? Telefonun yanındaki not kağıdında yazılı olacak. Şimdi telefon eder öğreniriz. Hı-hı. Alo. Gülhane Hastanesi mi? İkinci dahiliye 810 numaradaki hastanın durumunu öğrenecektim. Nasıl? Evet biliyorum ama çok önemli. Bakın kuralları ben de biliyorum ama İstanbul'dan arıyorum. Anlaşıldı. Yerinin dibine girsin kurallarınız ya. Ukala ne olacak? Ne oldu İsmet? Akşam 9'dan sonra telefon bağlamak yasakmış. Sabahleyin arayın diyorlar. Neyse sinirlenme. Nasıl olsa biletimi ayırttım. Gider gitmez sana telefon açıp durumu bildiririm artık. Öyle olacak, başka çare yok. Ufuk ne yapıyor? Odasında oyun oynuyor. Aman çocuğa dikkat et İsmet. Senden yüz bulup yemek yemiyor. Zorla da olsa yedir, olur mu? Tamam, merak etme. Yemekleri ocağın üstünde unutma, ekşir, buzdolabına koy. Tüp gazının musluğunda muhakkak kapat. Tamam. Sonra evden çıkarken elektrikleri kontrol et, açık bırakma. Musluklara bak, pencereleri kapa. Ya işi dramatize etme Şahin. Alt tarafı bir iki gün. Biz baba oğlu idare ederiz hayatım. Ufuk! Geliyorum efendim anneciğim. Bak yavrum, ben birazdan yola çıkacağım. Sakın babanı üzme emi oğlum. Tamam. Biliyor musun bugün okula kim geldi? Kim geldi? Bilmem. Bir teyze geldi. Sen yollamışsın terlemeyeyim diye. Şahin'e acele etsen iyi olacak hayatım. Yollar kapalı, otobüsü kaçırırsın sonra. Peki. Annem ne zaman gelecek Ankara'dan? Anneannenin durumuna bağlı. İyiyse durumu yarın akşam gelir. Kapı çalıyor babacığım. Tamam, ben açarım. Saat neredeyse gecenin yarısı oldu. Bu saatte kim gelebilir ki? Buyurun. İyi geceler. Siz İsmet Bey'siniz değil mi? Evet. Adım Serpil. Şahine'nin çocukluk arkadaşıyım. Öyle mi? Buyurun, ne istemiştiniz? Ankara'ya gitmeden önce gardan aradı beni. Bunlar baba oğul evi mahvederler. Bulaşıkları ortalıkta bırakırlar. Evle ilgilenir misin dedi. Ben de tabii dedim. Bu yüzden geldim. Ah bu Şahine. Yani titizliği bazen bıktırıyor insanı. Girebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Şahine'nin vesveseliği yüzünden rahatsız oldunuz. Merak etme dedim ona. Biz kendimize bakarız dedim ama demek güvenemedi bize. Şahine'yi bilmez misiniz? Gözü arkada kalsın istemedi işte. Yemeğinizi yediniz mi bakalım? Yedik. Peki bulaşıkları yıkadınız mı? Yok, lavabonun içinde ama acelesi yok yani. Ben seni tanıyorum teyze. Tanırsın tabii. Nasılsın Ufukçu? Gel seni bir öpeyim. Neden geldin bize? Annem mi gönderdi yine? Annen gönderdi ya. Ufuk yemeğini yedi mi, vaktinde yatağa girip uyudu mu diye kontrol için yolladı beni. Biz babamla yemeğimizi yedik. Aferin sana. İsmet Bey, yemekten sonra kahve içer miydiniz? Vallahi yaparsanız içerim. Hemen şimdi yaparım. Sen nereden tanıyorsun bu teyzeyi Ufuk? Bugün bizim okula gelmişti. Oradan tanıyorum. Nasıl, Ufuk uyudu mu Serpil Hanım? Uyudu. Üzerini de örttüm. Bulaşıkları da yıkadım. Her taraf derli toplu. Şahine'nin gözü arkada kalmadı yani. Zahmet oldu size, kusura bakmayın. Şahine'nin titizliği işte. Bu arada portakal suyu da sıktım. İçersiniz herhalde. Buyurun. Sağ olun, zahmet oldu. Estağfurullah. Ne zahmeti? Oh, çok da güzelmiş. Güzeldir ya. Rahmetli kocam da sabah akşam içerdi. Öyle mi? Evli olduğunuzu bilmiyordum. 1,5 yıl önce öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Öldürüldü mü? Yani cinayete mi kurban gitti? Evet. Peki kim öldürdü? 5 kişi. Bir araba içindeydiler. Bir maç dönüşü zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş ediyorlardı. Kurşunlardan biri kocama isabet etmişti. Öyle mi? Gözlerim amma ağırlaştı. Kapandı, kapanacak. Biliyorum. Birazdan tamamıyla uyuyacaksınız. Derin bir uykuya dalacaksınız. Mışıl mışıl uyuyacaksınız. Öyle mi? Niye? Çünkü içtiğiniz portakal suyunun içine yüksek dozda uyku ilacı karıştırdım. İlaç yavaş yavaş tesirini gösteriyor. Birazdan uyuyacaksınız ve sonra da hiç uyanmayacaksınız. Ya neden? Çünkü kocama ateş eden 5 kişiden biri de sizdiniz de ondan. Kocamın intikamını almaya yemin etmiştim. İyi ama ben... Anne. Anne, maşallah çok iyi gördüm seni. İyiyim tabii. Yarın öbür günde taburcu edecekler zaten. Hem söyler misin, neden alelacele İstanbul'dan beni ziyarete geldin? Neden mi? Akşam vakti hastanenin hemşiresi aradı ve senin durumunun kötü olduğunu söyledi bana. Ben de gece otobüsüne binip... Biri şaka yapmış olmalı sana. Maşallah tamamıyla iyileştim kızım. Allah Allah, hiçbir şey anlamadım bu işten. Telefon var mı burada? Başucumda olacak, komodinin üzerinde. İsmet telefon bekliyordu benden. Şaka da olsa böyle şakaya... Neyse, tövbe tövbe. Durumu anlatayım bari İsmet'e. Hadi açın şu telefonu artık. Ne oldu, açmıyorlar mı? Hayır. Saat kaç oldu, çoktan uyumuşlardır. Uyumasa uyumuşlardır da telefon İsmet'in başucunda duruyor denli. Onun uykusu hafiftir, çıt olsa uyanır. Neden açmıyorlar telefonu acaba? Ben en iyisi tekrar İstanbul'a gideyim. Bu saatte nasıl gidersin Şahin'e? Hiç olmazsa sabaha bekle, dinlen biraz. İçime bir kurt düştü anne. Seni iyi gördüm nasıl olsa. Bir an evvel otobüs bulup geri döneyim ben. Şimdi baştan alalım Şahin Hanım. Size dün Ankara Gülhane Hastanesi'nden bir telefon geliyor ve hemşire orada tedavi edilmekte olan annenizin ağırlaştığını ve derhal gelmenizi söylüyor. Evet, ben de telaşa kapılıp gece otobüsüne binip Ankara'ya gittim. Kocanızla oğlunuz Ufuk'u evde yalnız bıraktınız. Peki sonra? Ankara'ya vardığımda hemen hastaneye koştum. Annemi ölüm döşeğinde bulacağımı sanıyordum ama... Son derece sağlıklı buldunuz. Sonra da bir oyuna geldiğinizi anlayarak durumu telefonla kocanıza bildirmek istedim. Evet ama telefona cevap veren olmadı. Kuşkuya kapılıp ilk otobüse binip buraya döndüğümde... Onu... Kocama ölmüş buldum. Evet. Peki oğlunuz Ufuk ne yapıyordu o sırada? O uyuyordu. Uyanmamıştı daha. Evet. Sonra da durumu bize bildirdi. Evet komiser bey. Anlaşıldı. Bir de çocukla konuşalım. Dün gece evde ne yapmışlar? Belki bir bildiği vardır. Ufuk. Ufuk buraya gel oğlum. Efendim anneciğim. Gel oğlum. Merhaba delikanlı. Merhaba. Şimdi sana bazı sorular soracağım. Ne soracaksınız? Dün gece annen Ankara'ya anneannene gidince size kimse geldi mi? Serpil teyze geldi. Ya demek adı Serpil. Şahin Hanım bu isimde birini tanıyor musun? Hayır ilk defa işitiyorum. Peki Ufuk. Sonra o Serpil teyze gelince ne dedi? Dedi ki babama ben Şahin'in çocukluk arkadaşıyım dedi. Güya annem yollamış Serpil teyzeyi bizim eve. Babam da bana bakması için. Ama bu imkansız. Ben kimseyi yollamadım. Ayrıca bu isimde bir kadını da tanımıyorum. Mesele yavaş yavaş anlaşılıyor. Peki sonra Ufuk? Sonra Serpil teyze bulaşıkları yıkadı. Babama kahve yaptı. O kadar işte. Peki o Serpil teyzeyi biraz tarif edebilir misin bize? Saçları siyahtı. Peki kaç yaşındaydı? Mesela annen gibi miydi? Bilmem. Komiserim otopsi raporu geldi. Verin. Demek işlerim. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Şahin Hanım. Kocanız bir cinayete kurban geçmiş. Cinayet mi? Yani eceliyle ölmemiş mi? Hayır. Serpil denilen o meşhur kadın kocanızın içtiği portakal suyuna öldürücü dozda uyku ilacı karıştırmış. Aman Allah'ım. Ama neden? Kocamı öldüren bu kadın kim komiser bey kim? Hadi vur, vursana. Ne duruyorsun? Yoksa o tabancanın tetiğini çekecek cesaret yok mu sende ha? Vur. Bunu sen istedin Recep. Al bakalım. Oh! Vurdun beni. Beni vurdun. Aman ya Rabbi. Zeynep, onu öldürdün. Evet. Öldürdüm onu Yılmaz. Başka çare yoktu. Onun ölmesi ikimiz için de hayırlı oldu. İyi ama neden? Kıskançlık denen duygu, şüphe bütün benliğini kaplamıştı onun. Onu sevdiğime inanmıyordu. Onu öldürmesem bile bundan sonrası için artık mutluluğumuz yoktu. İşte bu yüzden öldürdüm onu. Bundan sonrasını düşündün mü Zeynep? Evet Yılmaz. Ömrümün büyük bir kısmını dört duvar arasında geçireceğim. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın? Ben seni bekleyeceğim Zeynep. Çünkü seni seviyorum. Ama bu yıllar alabilir Yılmaz. Ben yaşlanabilirim. Dedim ya, istersen 10 yıl, 20 yıl ceza al. Tahliye olacağın gün cezaevi kapısında beni bulacaksın Zeynep. Elveda Yılmaz. Elveda Zeynep. Affedersiniz, kulise nereden gidebilirim? Dışarı çıkıp sol kapıdan girin. Kimi görecektiniz? Başrol oyuncusu Kerem Bey. Kutlarım sizi Kerem Bey. Harika bir oyun çıkarttın. Teşekkür ederim efendim. Pardon, kiminle müşerref oluyorum? Ben tiyatro eleştirmeniyim. Adım Neşe. Öyle mi? Memnun oldum. Demek oyunumuzu beğendiniz Neşe Hanım. Evet, öyle inandırıcı oynadınız ki ağlamamak için kendimi zor tuttum. İnanın. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi daha yakından tanımak isterdim. Bu akşam birlikte bir yemek yiyebilir miyiz? Aynı zamanda sizinle röportaj yapmak istiyorum. Hay hay. İsterseniz yemeği benim evimde yiyelim. Biliyor musunuz, ben çok güzel yemek yaparım. Eviniz pek güzelmiş Kerem Bey. Tam sizin gibi ünlü bir aktöre göre döşenmiş. Sağ olun. Yalnız fazla eşyam yoktur. Şu duvarlarda gördüğünüz afişler benim 20 yıllık aktörlük hayatımda başrolü oynadığım piyeslerin afişleridir. Biliyorum. Çoğunu seyretmiştim. Evet. İsterseniz röportaja başlayabilirsiniz Neşe Hanım. Tabii. İlk sorum biraz klasik olacak. İlk oyununuz hangisiydi? Sular Akarken adlı bir piyesti. O oyundaki rolümle ilk ödülümü almıştım. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Boş zamanlarımda müzik dinlerim, kitap okurum, bol bol film seyrederim. Peki hiç cinayet işler misiniz? Nasıl? Cinayet mi? Şaka ediyorsunuz herhalde. Yok, son derece ciddiyim. Cevap verin. Sahnede oyun oynamadığınız zamanlar arada sırada adamda öldürür müsünüz? Saçmalıyorsunuz. Madem bu sorunuz bir şaka değil, lütfen kendinize gelin. Sizi ciddiyete davet ediyorum. Hala soruma cevap vermediniz Kerem Bey. Bana baksanıza. Siz tiyatro eleştirmeniyim dediniz ve benimle... Hey, bir dakika, delirdiniz mi? O elinizdeki o tabanca değil mi o? Evet, gördüğünüz gibi bir tabanca. Hem sahici hem de içi mermi dolu. İyi ama benden ne istiyorsunuz? Ben ne yaptım size? 1,5 yıl önceydi. Yeni evlenmiştim. Kocamla o gece balkonda oturmuş çay içiyordum. Evet ama... Susun ve beni dinleyin. O gece sen ve arkadaşların kocamı öldürdünüz. Zavallı kollarımda can vermiştim. Bakın yanılıyorsunuz. Ben kimseyi öldürmedim. Bu işte bir yanlışlık var. Hayır, sen ve 4 arkadaşın o gece bir araba içindeydiniz. Maç vardı o gece. Tuttuğunuz takım maçı kazanmıştı. Ve siz zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş ediyordunuz. Bakın yani... Kurşunlardan biri kocama isabet ederek ölümüne sebep olmuştu. Ve ben o gece sizleri öldürmeye ant içtim. Sen 3. kurbanım olacaksın aktör Kerem. Anlamadım. Nasıl yani? Kemal'i hatırladın mı? Mimar Kemal'i. Senin arkadaşın. Evet. Aman Allah'ım. Yoksa... Onu sen mi? Evet, ben öldürdüm. 10. kat balkonundan aşağı atarak öldürdüm. Peki ya İsmet? Mühendis olan İsmet. O da senin arkadaşın. Yarabbi. Yoksa onu da mı? Portakal suyunun içine öldürücü dozlu uyku ilacı katarak öldürdüm onu. Ve şimdi sıra sana geldi aktör bozuntusu Kerem Bey. Dur yapma. Sen delirmişsin. Bir yanlışlık yapıyorsun. Bak, güle ben güle. Arkadaşlarına da benden selam söyle. Al bak. Aktörün cesedini bulan adam sen misin? He, benim beyim. Ne iş yaparsın sen? Kapıcıyım. Anlat bakalım. Evet, televizyon neyin seyretmiştim. Uykum gelmişti. Tam yatacakken silah sesi işittim. Benim dairem Kerem Bey'in dairesinin altındadır. Hemen yukarı fırladım. O sırada Kerem Bey'in dairesinden bir kadının çıktığını gördüm. Kimdi o kadın? Daha önce görmüş müydün? Tanır mıydın kendisini? Yok. İlk görüyordum. Kadına silah sesi Kerem Bey'in dairesinden mi geldi diye sordum. Evet dedi. Ben ateş ettim. Gir içeri bak dedi. Ne yani? Kadın sana aktöre ateş ettiğini mi söyledi? Evet beyim. İçeri girince hakikaten Kerem Bey kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen dışarı fırladım ama kadın gitmişti beyim. Şu kadını tarif edebilir misin biraz? Kızıl saçları vardı. İri gözlüydü böyle. Uzun boylu, çok güzel bir kadındı canım. Üç ay içinde 3 cinayet. Maktuller erkek, faillerse kadın. Bana göre aynı kadın. Yani 3 cinayette de katil kadınların eşkali birbirini tutmuyor komiserim. Birinci cinayette kadın sarı saçlı, ikincisinde esmer, üçüncüsünde kızıl. Ama gözler her üç kadında da iri, boy uzun ve çok güzel. Evet. Değişik tek tarafları var, saç renkleri. Unutma Arif, her kadın bir saat içinde saçının rengini de şeklini de değiştirebilir. Olabilir şef. Şimdi elimizdeki bilgileri gözden geçirelim. Ölenlerin üçü de eskiden arkadaşmış. Evet. Bir zamanlar sıkı fıkı arkadaşlarmış. Sonradan kimi evlenmiş, kimi iş hayatına atılmış ve eskisi gibi birbirlerini görmüyorlarmış. Ama bu üç cinayetteki tek ortak noktada kurbanların eskiden de olsa arkadaş olmaları. Bu da cinayeti aynı kadının intikam duyguları içinde işlediğini gösteriyor bize. Yani sizce katil kadın bu üç eski arkadaşı öç almak için mi öldürdü şef? Sanırım öyle Arif. Kadına ya sarkıntılık yaptılar ya da herhangi bir şekilde bir zarar verdiler. Soruşturmayı bu yönde geliştirelim şef. Kemal, İsmet ve Kerem'in hayatlarını araştıralım. Üçünün birden bir kadına yaptıkları bir kötülük var mı yok mu onu soruşturalım. Eğer müşterek bir kötülüklerini bulursak katilin de kimliğini tespit etmiş oluruz. Birinci kurban Kemal adında bir gençti. Bekardı. Nişanlandığı gece balkondan aşağı itilerek öldürüldü. İkinci kurban İsmet adında mazbut, evli, bir çocuk babası bir adam. Katil kadın onun da içtiği portakal suyuna uyku ilacı katarak öldürdü. Son kurban aktör Kerem'e gelince katil kadın onu da tabancayla öldürdü. Ve kader bu üç arkadaşı bir olayda bir araya getirdi. Ve üçü birden bilerek ya da bilmeyerek bu kadına bir kötülükte bulundular. Evet, bu kötülük ne olabilir Arif? Her şey olabilir şef. Ne bileyim, kadının bir yakınının ölümüne sebep olmuş olabilirler. Birinin iflasına sebep olmuş olabilirler. Kadının çocuğunun ölümüne sebep olmuş olabilirler. Bunun gibi birçok neden sıralayabiliriz. O zaman hiç vakit kaybetmeden soruşturmayı bu yönde geliştirmeye bakalım abi. Hı hı. Ölen adamların hayatlarını didik didik edin. Birlikte neler yaparlarmış, nereye giderlermiş, nerede yiyip içerlermiş, her şeyi öğrenin. İnşallah katil kadının öç almak istediği başka kimse yoktur. Tamam, şimdi herkes beni dinlesin. Siz değerli dostlarımı ve resim eleştirmenlerini buraya çağırmaktaki sebebim son eserimi sizlere göstermektir. Kim bilir yine ne harika bir şey çıkmıştır ortaya Fuat'cığım. Bütün basın senden söz ediyor şekerim. Son eserindeki foto modelim bir kadınmış. Doğru. Sizi buraya foto modelimi tanıtmak için çağırdım. Biraz sonra sizleri onunla tanıştıracağım. Hadi o zaman bizi fazla merakta bırakma Fuat Beyciğim. Hem eserini hem de foto modelini görmek için can atıyoruz. Sevgilim, gelir misin lütfen? İşte modelim. Eşsiz güzel Burcu. Vay vay vay. Müthiş bir güzellik. Ressam Fuat Bey ağzının tadını biliyormuş hani. Güzel kadınmış doğrusu. Burcu gel sevgilim. Seni dostlarımla tanıştırayım. Hadi. Merhaba Burcu Hanım. Merhaba. Aman bu adama dikkat et Burcu. Adı Zafer'dir ve önüne gelen güzele kuru yapar. Yüzünüz hiç yabancı gelmedi bana Burcu Hanım. Yabancı gelmez tabii. Yahu kadın model, mutlaka resmini bir yerlerde görmüşsündür. Sanmıyorum. Gazetelerde değil de sanki böyle başka bir yerde gördüm ama nerede bir türlü çıkaramadım. İnsan insana benzer Zafer Bey. Beni bir tanıdığınıza benzetmişsinizdir. Ben gördüğüm yüzü asla unutmam Burcu Hanım. Hele sizin gibi yüzü güzel bir hanımı mümkün değil aklımdan çıkarmam. Ama ben sizi ilk defa görüyorum. Olabilir ama ben sizi daha önceden gördüğüme yemin bile edebilirim. Ama nerede? İşte bunu çıkaramıyorum. Yine de sabah olmadan sizi nereden tanıdığımı bulacağımı sanıyorum. Sıktın ama. Burcu Hanım'ı serbest bırak da diğer dostlarımla tanıştırayım. Hey dostlar! Bu Burcu son şaheserimin şaheser modeli olur. Bir ay sonra açacağım sergiyi. Hepinizi bekliyorum dostlarım. Bu sergimin baş eseri de Burcu'nun az önce gördüğünüz tablosu olacak. Unutmayın. Nihayet gittiler. Sıkıntıdan az kalsın patlayacaktım Fuat. Ama onlar benim dostlarım hayatım. Eleştirmenler, sanatçılar. Hele o Zafer denilen adam. Ay yine itici bir tip. Kokteyl boyunca gözlerini hiç ayırmadı üzerimden. Sürekli beni bir yerden tanıdığını söyledi durdu hep. Hafızası kuvvetlidir keratanın. Mutlaka seni daha önce bir yerde görmüştür ki öyle söylüyor. Yani daha sonra beni nerede gördüğünü hatırlayacak mı dersin? Bundan hiç kuşkun olmasın güzelim. Bakarsın bir saat sonra uykusu kaçıp da seni hatırlarsa kalkar gelir buraya. Ya çok ilginç. Demek önünde sonunda benim kim olduğumu hatırlayacak ha? Evet ama bundan sana ne canım? Hatırlarsa hatırlasın. Hey, o elindeki tabanca da nedir öyle? Şaka mı yapıyorsun bu saatten sonra? Hayır, şaka yapmıyorum. Hadi saçmalama, bırak o silahı da yatalım artık. Neredeyse sabah olacak, çok yorulduk bugün. Sana şaka yapmıyorum dedim Fuat Bey. Neden dalgınsın Zafer? Kokteylden biri ağzını bıçak açmıyor. O kadın Nusret. O kadın. Fuat'ın modeli mi? Burcu'ydu değil mi adı? Harika bir kadındı ama. Ben o kadını tanıyorum Nusret. Gördüğüm bir yüzü asla unutmam. Ama nereden tanıdığımı bir türlü bulamıyorum. Bu yüzden mi düşünceli? Evet, durmadan beynimi zorluyorum. O kadını nereden tanıdığımı çıkarmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Beni öldürecek misin Burcu? Evet, iyi tahmin ettin ressam Fuat Bey. Öldüreceğim. İyi ama neden? Ben sana ne yaptım ki? Modellik yemeğini kuruşuna kadar ödedim sana. Bundan 1,5 yıl önce sen ve 4 arkadaşın bir arabadan sağa sola ateş açtınız. Ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Ama ben hatırlıyorum. O rastgele açtığınız ateş sonucu benim kocamı vurdunuz. Öldürdünüz onu, öldürdünüz. Yahu bırak artık şu kadını düşünmeyi Zafer. Hem kim olduğunu bilsen ne olacak? Görmedin mi? O Fuat'ın sevgilisi. Ey Allah'ım, delirmek üzereyim. Tanıyorum o kadını, tanıyorum. Nerede görmüştüm acaba? Yine bir kokteylde miydi? Bir partide miydi? Ha, dikkat et! Kaldırıma çıkacaksın! Affedersin. Kadını düşüneceğim diye kaza yapacaksın Zafer. Affedersin. Ha, tamam. Buldum. Buldum. Hah, o kadını nereden tanıdığımı buldum Nusret. Nereden? Kemal'in nişan gecesi davetliler arasındaydı. Evet, oydu. Yemin ederim ki aynı kadındı. O geceki kadının saçları sarıydı ama aynı kadındı. İri gözler, buz gibi ifade. Aman ya Rabbi, o halde. Dur bir dakika. Ha? Nusret, hemen geri dönmeliyiz. Fuat'ın evine gidiyoruz hemen. Bak. Allah kahretsin, biraz yavaş ol. Takla attıracaksın arabayı. O kadın nişan gecesi Kemal'i 10. kattan aşağı atarak öldürmüştü. Katil o kadın Nusret. Katil! Ne? Katil mi? Ya ama şimdi Fuat'la birlikte o. Evet, Fuat'ın da hayatı tehlikede. O kadın Fuat'ı da öldürecek, hissediyorum bunu. Bir an evvel Fuat'ın evine gitmeliyiz. Yapma, çekme tetiği. Ben sana bir kötülük yapmadım. Kocamı öldürdün. Sen ve arkadaşlarım kocamı öldürdünüz. Delirmişsin sen, saçmalıyorsun. Böyle bir şey olmadı. Şimdi kocamın kanına karşılık seni öldüreceğim ressam. Tıpkı öteki arkadaşların Kemal gibi, İsmet gibi, Kerem gibi. Onları nasıl öldürdüysem seni de. Dur, yapma. Anlıyorsun. Dur, yapma. Yapma diyorum. Sen 4. kurbanımdın ressam Fuat. Kocamın ölümüne sebep olan 5 kişiden 4.'süydün. Sırada 5. arkadaşınız kaldı. Onu da öldürdükten sonra ancak huzura kavuşabileceğim. Söz kalsın unutuyordum. Ressamın yaptığı portrem neredeydi? Onu yırtmayı unutuyordum. Hadi açın şu kapıyı, lanet olsun, açın diyorum. Sakin ol. Sakin ol, tutturdun kadın katil diye. Dur bakalım, belki de öyle bir şey yoktur. Fuat yaşıyordur. Eğer yaşasaydı kapıyı açardı. Baksana 10 dakikadır kapı çalıyoruz Nusret. Yok, Ben daha fazla dayanamayacağım. Şimdi kıracağım bu kapıyı. Dur Zafer, saçmalama. Fuat içkiden sızmıştır. Top atsan uyanmaz o. Saçmalama maçmalama değil. Şimdi onu içeri girince göreceğiz bakalım. Kenara çekil Allah. Şöyle. Bir dakika. Kırıldı işte. Gel benimle Nusret. Fuat! Fuat neredesin? Fuat! Aman Allah'ım. Şuraya bak Zafer. Lanet olsun. Lanet olsun. Fuat bu. İşte bak yetişemedik. Ölmüş. Görüyor musun, tahminim doğru çıktı işte. Katil kadın Kemal'den sonra Fuat'ı da öldürdü. Ne yapacağız şimdi? Sen hemen şuradan polisi ara, çabuk. Sen ne yapacaksın? Fuat o kadının portresini yapmıştı ya. Şimdi onu arayacağım. Böylece polis katil kadının resmini görecek ve... Lanet olsun. Şuraya bak, sandığımdan da zekiymiş bu kadın. Ne oldu? Ne olacak? Çırpıntı. Fuat'ın yaptığı portreyi yırtmış, parçalamış, tanınmamak için yaptı tabii. Puh! Elimizdeki en büyük ipucunu kaçırdık, görüyor musun sen şimdi? Söyledikleriniz çok ciddi şeyler Zafer Bey. Kemal'i balkondan aşağı atan kadınla bu gece ressam Fuat'ı öldüren kadının aynı kadın olduğuna emin misiniz? İstediğiniz her şeyin üzerine yemin bile ederim komiser bey. Değişik tek şey saçının rengiydi. Kemal'i öldürdüğünde uzun sarı saçlıydı. Bu gece ise kısa kumral saçları vardı. Ama o gözleri, yüzündeki buz gibi ifadeyi değiştirememişti. Biliyor musunuz, o kadın yalnız Kemal'i ve ressam Fuat'ı öldürmedi. İsmet ve Kerem adında iki kişiyi daha öldürdü. Bu cinayetleri gazetelerde okumuşsunuzdur. Okudum tabii. Vay canına. Onları da mı bu kadın öldürmüş? Evet. Tahminimiz bu Zafer Bey. Zafer Bey, Kemal ile ressam Fuat arkadaş mıydı? Bilmiyorum. Neden sordunuz? Ölenlerle kadın arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz da ondan. Kemal, İsmet ve aktör Kerem çok önceleri yakın arkadaşlarmış. Eğer cinayetleri işleyen aynı kadınsa, ressam Fuat'ın da diğer ölenlerle bir arkadaşlığı olmalı diye düşünüyoruz. Olabilir. Bir dakika, şimdi aklıma geldi. Ben o sıralarda Kemal'le yakın arkadaş değildim ama onların bir zamanlar bir grubu vardı. Böyle her yere birlikte giderler. Kaç kişiydi bu grup biliyor musun? Sanırım 5 kişiydiler. Tabii ya. Bir keresinde Kemal arkadaş grupları için Daltonlar adını kullanmıştı. Daltonlar ve Red Kid. Kemal'in aktör Kerem'in arkadaşı olduğunu biliyordum ama diğerleri için bir şey söyleyemem. Grup 5 kişiden oluşuyor demiştiniz değil mi Zafer Bey? Evet. Bu hesapça kadın 4 kişiyi öldürdü ve geriye bir kişi daha kaldı. İyi düşünün Zafer Bey. Kemal'in grubundaki 5. isim kimdi biliyor musunuz? Maalesef komiser bey, bu konuda hiçbir bilgim yok. İşler sarpa sarıyor Arif. Gruptaki o 5. kişinin kim olduğunu muhakkak bulmalıyız. Aksi takdirde katil kadın onu da öldürecek. Bir dakika şef, aklıma bir şey geldi. Zafer Bey, Kemal'in 5 kişiden oluşan o Daltonlar grubu neden daha sonra dostluklarını sürdürmedi? Kavga falan mı etmişlerdi de ayrıldılar? Yok, kavga değil de bir maç dönüşü bir olay mı olmuş ne? O olaydan sonra arkadaşlıkları seyrekleşmiş galiba. Tam olarak ben de bilmiyorum ama onun gibi bir şeydi işte. Bir maç dönüşü mü dediniz? Aklımda öyle kaldı galiba. Arif. Buyur şef. Son 2 yılın bütün gazete koleksiyonlarına baksınlar. 5 kişilik bir grubun bir maç dönüşü sebebiyet verdiği bir olay cereyan etmiş mi? Etmişse muhakkak gazetelerde yer almıştır. Arşivlere baktırayım da bu hayli zaman alabilir şef. Bu arada katil de belki... Başka bir şansımız yok Arif. Hemen şimdi boşta ne kadar adam varsa koleksiyonlara bakmaya başlasınlar. En ufak bir ayrıntıyı dahi gözden kaçırmasınlar. 5 kişinin karıştığı maç dönüşü bir olay araştıracaksınız. Ve o 5 kişinin açık kimliğini de. Emredersiniz. Araştırma nasıl gidiyor Arif? Arkadaşlar gazete arşivlerini tarıyor mu? Tarıyorlar şef. Boştaki 8 adamı bu işle görevlendirdim. O kadar çok gazete var ki arşivin taranması haftalar alabilir. O kadar vaktimiz yok. Bu işin bir an evvel bitirilmesini istiyorum. 5. adamın hayatı buna bağlı. Kadın savaşta asker öldürür gibi adam öldürüyor. Acaba o 5 kişi bu kadına ne yaptılar da kadın böylesine gözü dönerek adam öldürüyor şef? Çok merak ediyorum. Bunu ancak 5. adamın kimliğini tespit ettikten sonra öğreneceğiz Arif. Zira o katil kadın şu anda bizden bir adım önde. Haklısın şef. O katil kadın bizim bilmediğimiz beşinci adamı biliyor ve onun peşinde. İşte acelem bu yüzden. Bir an evvel gazetelerin taranarak baş dönüşü beş kişinin sebebiyet verdiği bir olayı acilen öğrenmemiz gerekiyor. Huzur içinde uyu Murat. Senin ölümüne sebep olanlardan dördünü de öldürdüm. Geriye beşincisi kaldı. Onu da öldüreceğim. Ve böylece sen mezarında, ben de yatağımda huzur içinde uyuyacağız. Abla, mezara su dökmemi ister misin? Su mu? Dök tabii. Döktüm işte. Bir tersi daha dökeyim mi? Bu kadarı yeter. Dur, al şu 50.000 lirayı. Teşekkür ederim abla. Onlar seni öldürerek bana acı çektirdiler. Ben de onları öldürerek onların ailelerine, yakınlarına acı çektiriyorum. Neden? Neden adalet onlara ceza vermedi? Neden serbest bıraktılar o beş kişiyi? Neden? Arif, arşiv taramasından ne haber? Az önce oradaydım şef. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Gerekiyorsa daha fazla adam tahsis et Arif. O kadının son cinayetini engellemek istiyorum. Yalnız engellemek değil, yakalamak da istiyorum o canini. Boşta başka adamım yok şef. Ve malum koca şehir olaysız geçmiyor ki. Aha, ben bakarım şef. Alo, cinayet masası. Ha, ne oldu? Buldunuz mu bir şeyler? Hı hı. Peki nedir? Evet evet. Not alıyorum. Evet. Evet. Beş kişiler öyle mi? Güzel. İsimlerini söyle, yazıyorum ben. Evet. Tamam, buraya gelebilirsiniz. Şef, beklediğimiz haber geldi. Çocuklar sonunda aradığımızı buldu. Çabuk anlat. 1,5 yıl önce bir maç dönüşü araba içindeki 5 kişi zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş etmekten dolayı polisçe yakalanmış. Tamam, işte benim aradığım haber buydu. Arabanın içindekilerin kimliği? Kemal Yiğit, İsmet Cansu, Kerem Solak, Fuat Çamlı. Kadının kurbanı 4 kişinin isimleri onlar. Peki ya beşincisi, o kimmiş? Maksut Haksever adında bir pazarlamacı. Arabayı o kullanıyormuş. Arabanın plaka numarası yazılı mıymış gazetede? Yazılıymış şef. Nihayet bir ipucu bulabildik Arif. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir. Şimdi hemen trafik müdürlüğünü ara ve hala o arabanın Maksut Haksever adına kayıtlı olup olmadığını öğren. Maksut'un adresini de almayı ihmal etme. Emredersin şef. Yalnız bir şey var. Nedir o? Ateş etmekten gözaltına alınan bu 5 kişi daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmış. Allah Allah. Serbest bırakılmış ha? Evet şef. İçlerinde silahı olan tek kişi arabayı kullanan Maksut'muş ve silah da ruhsatlıymış. Arif, çocuklara söyle arşiv taramasına devam etsinler. Başka ne arayacaklar şef? Aynı gün, yani o 5 kişinin ateş açtığı gün herhangi birisi vurulmuş mu, ölmüş mü ve olayla hangi karakol ilgilenmiş, onlarla temasa geç. Yine aynı gün cereyan eden ölüm ve cinayet olaylarını araştırsınlar. Ama çabuk olsunlar. Emredersin şef. Şoför bey, boş musunuz? Boşum hanımefendi, buyurun. Pardon, nereye gideceksiniz? Yakacağı. Aa, bayağı uzun bir yol. Pekala, gidelim bakalım. Bu trafikte şoförlük yapmak zor değil mi? Zor tabii, zor. Ama ne yaparsınız, ekmek varız işte. Evli misiniz? Evet, 2 de çocuğum var. Adınız Maksut mu? Evet. Nereden bildiniz? Hiç, bir arkadaşım söylemişti. Durağın en terbiyeli ve güvenilir şoförü demişti sizin için. Teşekkür ederim. Demek adınız Maksut. Evet. Soyadınız da Haksever mi? Evet. Bir yanlışlık yapmamak için soruyorum bunları. Ne yanlışlığı hanımefendi? Birazdan anlarsınız. Şu elimdekini görüyor musunuz? Geri dönme, dikiz aynasından bak. Aman yarabbi. Tabancaya benziyor. Tabanca değil mi o? Benden ne istiyorsunuz bayan? Paraysa cebimdekileri verebilirim. Sakın ateş etmeyin. Kapa çeneni. Ben senin paranı değil, canını istiyorum Maksut Efendi. Canımı mı? İyi ama neden? Ben size bir kötülük yapmadım ki. Sakın ha durayım deme. Devam et. Yoksa tetiği çekerim. Peki. Ne zaman isterseniz o zaman durun. Artık elimdesin Maksud Efendi. Tabancanın namlusu tam kafanın hizasında. Eğer bir oyun oynamaya kalkarsan hiç acımadan tetiği çekerim. O zaman yalnız ben değil siz de ölürsünüz. Araba şoförsüz kalır. Bu hiç önemli değil. Devam et şimdi. Duracağın yeri söyleyeceğim sana. Peki. Nasıl isterseniz. Yavaşla. Şu ilerideki ağaçlıklı yola gireceksin. Peki. Ağaçların oraya gir ve orada dur. Şimdi arabanın kontak anahtarını ver bana. Ver diyorum. Tamam kızmayın, buyurun alın. Tamam. Şimdi önce ben ineceğim. Sen daha sonra. Kaçmaya kalkışırsan tetiği çekerim. Tamam kaçmam. Tamam şimdi inebilirsin. Ağaçların arasına yürü. Hadi. Affedersiniz. Söyler misin bayan? Benden ne istiyorsun? Ne yaptım ben sana da beni öldürmek istiyorsun? Beni tanımazsın. Yüzümü de ilk görüyor olabilirsin. Doğru. Bundan 1,5 yıl önce bir bahar akşamıydı. Sen ve 4 arkadaşın bir araba içindeydiniz. Hatırladın mı? Hayır. Bir maçtan dönüyordunuz. Ve Zafer sarhoşuydunuz. Arabanın içinden sağa sola ateş ediyordunuz. Bunu da mı hatırlamadın? Olabilir ama bundan size ne? Size bir zararımız dokunmamıştı ki. Sen öyle sanıyorsun katil herif. O gece rastgele açtığınız ateş sonucu 6 aylık evli kocamı öldürdünüz. Anlıyor musunuz beni? Kocamı öldürdünüz. Demek bunun için o 4 kişiyi öldürdün ha? Kemal'i, İsmet'i, Kerem'i, ressam Fuat'ı bu yüzden öldürdün. Hem de hiç acımadan. İyi ama sen bunu nereden biliyorsun? Oyun bitti bayan. Tabancanı bana ver. Dur. Bir adım daha atarsan vururum seni. Ben polisim. Cinayet masası amiriyim. Yalan söylüyorsun. Az önce adının Maksud olduğunu söylemiştin. Evet. Çünkü onu öldürmek için aradığını biliyordum. O zavallıyı korumak için onun yerine ben geçtim. İnanmıyorum sana. Söylediğin her şey yalan. İnanmıyorum. Sana polisim dedim. Ver hadi o tabancayı. Bak siren seslerini duyuyor musun? Ekipler buraya geliyor. Başından beri bizi takip ediyorlardı zaten. Hayır silahımı vermem. Seni öldürmeden vermem. Kocamın mezarında huzur içinde uyuması için seni öldürmem gerek. Delirmişsin sen. Sana aradığın şoför değilim diyorum. Polisim ben. İstersen kimliğimi gösterebilirim. Sakın elini cebine atma. Tetiği çekerim. Bak Meşe Hanım. Adımı da öğrenmişsin ha? Elbette. Yalnız ben değil. Bütün polis teşkilatı biliyor adını. Beni öldürmen sana bir şey kazandırmaz. Bak birkaç dakikaya kalmaz ekipler burada olur. Biliyor musun? O 4 adamı boşu boşuna öldürdüm Meşe Hanım. Anlamadım. Boşu boşuna mı dedin? Ne demek istiyorsun? Kocanın katili sandığın o kişilerin olayla ilgisi yoktu. Hiçbir günahı olmayan 4 masum kişinin kanına girdi. Eğer zamanında yetişmeseydim şimdi 2 çocuklu Maksut'un da kanına girecek. Yalan söylüyorsun. Onlar kocamı öldürmüştü. Balkonda oturmuş çay içiyordum. Henüz 6 aylık evliydik. Gelecekteki güzel günlerimizden konuşuyorduk. Tam o sırada sokaktan bir araba geçiyordu. İçindeki adamlar tabancayla sağa sola ateş ederek tuttukları takım lehine bağırıyorlardı. Ve kurşunlardan biri kocama isabet etti. Kocam kollarımda can verdi. Yanılıyorsun Neşe Hanım. Evet, o arabadan ateş ettiler. Ama kocanı öldüren kurşun o adamların tabancalarından çıkmamış. Çıkmamış mı? Nasıl yani? 1,5 yıl önce olaya bakan karakolla konuştum. Komiser o 5 kişiyi gözaltına almış. Ama tabanca ruhsatlı olduğu için savcılık adamları serbest bırakmış olmuş. İyi ama ortada bir ölü vardı. Kocam ölmüştü. Eve polisler gelmişti. Bana ateş açan arabadaki adamların yakalandığını söylemişlerdi. Doğru. Ama polis balistik raporunda kocanı öldüren kurşunun o adamların tabancasından atılmadığı tespit edilmiş. Bundan benim haberim yoktu. Kocanın bir cinayete kurban gittiği doğruydu. Onu biri tabancayla öldürmüştü. Ama o 5 kişi öldürmemişti. Peki kim öldürmüş kocamı? Katili kimmiş? İdris adında bir Karadenizli. Kocanı kan davası yüzünden vurduğunu itiraf etmiş. Ve mahkeme de onu 25 yıla mahkum etmiş. Aman Allah'ım. Bundan benim haberim yoktu. Kocamın kan davası yüzünden vurulduğunu, katilin yakalandığını bilmiyordum. Bilmiyordum. Zira olaydan sonra oturduğum kira evinden taşınmıştım. Ve gözünü intikam duygusu kaplamıştı. Eğer gazeteleri okusaydın ya da karakola gitseydin, onlar sana kocanın katilinin yakalandığını söyleyeceklerdi. Hatta mahkemeye seni davacı olarak çağırmışlar. Ama yeni adresini bilmedikleri için mahkeme sensiz devam etmiş. Ve kocanın katili de hak ettiği cezaya çarptırılmış. Aman yarabbim. Şimdi ben günahsız insanların kanına mı girdim? Kemal'i, İsmet'i, Kerem'i, Fuat'ı suçları olmadığı halde mi öldürdüm? Maalesef öyle. Silahınızı verir misin? Hayır. Hayır, vermem silahımı. Ben onunla 4 can aldım. Şimdi bu silah bir can daha alacak komiser bey. Bir can daha. Durun, yapmayın. Şef, ne oldu? İyi misiniz şef? Evet evet. Zavallı kadın. Kendini vurdu Arif. İntihar mı etti şef? Evet. Boşuna aldığı 4 canın günahını taşıyamayacağını anladı ve kendisini vurdu. Geçmiş olsun komiserim. Sağ olun, teşekkür ederim çocuklar. Evet, böylece bir dava daha burada kapandı. İntikam adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.